realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 dzień sierpnia, minęła godzina 13, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Już prawie 35,5 miliona szczepień wykonano w naszym kraju, informuje resort zdrowia. W kilkudziesięciu miejscowościach trwają pikniki wojskowe z okazji przypadającego jutro święta Wojska Polskiego. Włosi wciąż zmagają się z falą rekordowych upałów. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest w Polsce 18 milionów osób, podano na stronach rządowych. Liczba wszystkich wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wynosi niecałe 35,5 miliona. Pandemia tymczasem nie słabnie. Przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 211 nowych zakażeniach koronawirusem. Do porównania w zeszłą sobotę odnotowano ponad 180 infekcji. Dodajmy, że wszystkie niezbędne informacje na temat szczepień znajdą Państwo pod adresem szczepienia.polskieradio24.pl. Teraz przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła do nas wczoraj wieczorem. W wieku 78 lat zmarł Henryk Kozer, arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej, który pracował także jako lekarz i wizytator apostolski w Ruandzie. Tak wspomina go biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński. Poznałem człowieka bardzo ciepłego, delikatnego, o dużej kulturze, o znajomości dobrej świata, kościoła, no i ogromnie doświadczonego misjonarza, który naprawdę był całym sercem oddany sprawom głoszenia Ewangelii, ale także prowadzenia cywilizacji poprzez dbałość o duszpasterstwo w tamtych krajach, gdzie posługiwał. Odejście księdza arcybiskupa Henryka Kozera do domu ojca to dla polskiej kościoła duża strata. Będzie brakowało tego mądrego kapłana o wielkiej wiedzy i sile ducha, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. W całym kraju trwają już obchody święta Wojska Polskiego, które przypada jutro. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w rozmowie z Polskim Radiem 24 podziękował żołnierzom za ich codzienną służbę dla Rzeczpospolitej. Jesteście fantastyczni. Dziękuję za codzienną służbę. Ona jest pełna wyzwań, ale myślę, że dająca też satysfakcję do naszych słuchaczy. Mogę powiedzieć wprost. Proszę Państwa, możemy być dumni z żołnierzy Wojska Polskiego. Mariusz Błaszczak podkreśla, że wojskowi sprawdzili się w czasie trwającej pandemii. Myślę, że nikogo nie spotkamy, kto by podczas swojej wizyty w szpitalu w czasie epidemii nie otrzymał wsparcia ze strony żołnierzy Wojska Polskiego. A żołnierze Wojska Polskiego byli w szpitalach dlatego, żeby odciążyć personel medyczny od spraw administracyjnych. Fantastycznie się spisali. Dziś i jutro z okazji święta Wojska Polskiego w 30 miejscowościach organizowane są pikniki wojskowe, podczas których prezentowany jest sprzęt, a także serwowane są specjalności kuchni żołnierskiej. Niesłabnie fala rekordowych upałów we Włoszech. Jak informują tamtejsi synoptycy, trudna sytuacja pogodowa będzie do wtorku. Dziś w czerwonej strefie najwyższego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców znajduje się 17 z 27 największych włoskich miast. Korespondencja Piotra Kowalczuka. W czerwonej strefie, gdzie w stan najwyższego pogotowia postawiono służby miejskie, znalazły się m.in. Palermo, Bari, Neapol, Rzym, Florencja, Bolonia i Triest. Wolontariusze ochrony cywilnej pomagają starszym mieszkańcom, robiąc im zakupy, a w centrach miast rozdają butelki z wodą mineralną. Dziś i jutro niemal na całym terytorium kraju maksymalne temperatury osiągną lub przekroczą 40 stopni. Ochłodzenia można spodziewać się dopiero we wtorek. Wówczas, poczynając od północy, przez Włochy ma przetoczyć się trzydniowa fala gwałtownych burz oraz opadów deszczu i gradu, co położy kres pladze pożarów. Zdaniem synoptyków temperatury obniżą się o kilkanaście stopni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Najcieplej w Rzeszowie i Krakowie 30 stopni, w Warszawie 28, w Poznaniu 27, w Suwałkach 26, a w Szczecinie 25. Więcej słońca na zachodzie, bardziej pochmurno, deszczowo i chwilami burzowo będzie na wschodzie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci.

Agnieszka Burcon i Paweł Radziszewski, czyli zespół Plastic. A już jutro w Trójce obrazki koncertowo. Najprościej zasmakuj dnia. Najdalej prowadź w snach. Thank you.

cię w tym tłumie. My room is 22. My room is 22. Więc padnij. My room is 22. Więc padnij. Na krok, nasza dziś będzie Hawana. Program trzeci. Chicago i Brodacze Life Act, a wcześniej Beata Kozidrak i Kamil Bednarek. A propos Brodaczy, to nowa płyta, druga płyta zespołu już jesienią tego roku. Ja na nią czekam, chociaż ją znałem, bo ja już znam od paru miesięcy. Przecież zespół mi wysłał wcześniej, żebym mógł posłuchać. To teraz będzie trochę starego, trochę nowego. Będzie Przy trumnie, a potem Oczekuj najlepszego, czyli Kombi i Roots Café. Niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Znajomi we mgle gubią się od lat. Przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę.